Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nisa suresi 148. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz bu suremizin 148. ayetinde buyurur ki: La yuhibbullahu'l cehra bis-su'i min el kavli illa men zulim ve kanallahu semian alima. Allah kendisine haksızlık edilen kişi dışında hiç kimseden açıkça kötü söz söylemesini sevmez. Zulme uğrayan kimseyi feryat edip zalimin kötülüğünü söyleyip ona beddua edebilir. Şüphesiz Allah mazlumun ahını işiten ve olup biten her şeyi bilendir. Müslüman her an mülayim olmalı. Müslüman her an sabırlı olmalı. Müslüman her an kötü sözü açıkça söylememeli. Ama bazen de olur ya sabrı taşabilir Müslüman. Bazen de olur ya Müslümanın sabrı, tahammül gücü son noktasına varabilir. Dolayısıyla bu şekilde zulüm gören, bu şekilde haksızlık gören kimsenin kalkıp zalimin zulmünü ortaya koyması, kalkıp değişik şekillerde bağırıp çağırması hoş karşılanabilir. Allah bu tip kimselerin yaptığı bu işi hoş karşılar, onun dışındakini sevmez. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği bildiriyor. Yani yeryüzünde değişik zaman ve zeminlerde haksızlığa uğrayan, zulme uğrayan değişik kişiler vardır. Olmuştur, olabilir. Bu tip kimselerin bağırıp çağırmalarını Allah hoş karşılayabiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında borçlu kimselerin alacaklısından alacağını isterken bağırıp çağırmasının hoş karşılandığı gibi. Alacaklının söyleme hakkı vardır diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Alacaklıdır, söyleyebilir. Filan gün borcumu ödeyeceğim. Tamam, o gün gelmiştir. O gün o parayı alacaktır o kişi. Ama sen vermezsen, sahtekarlık yaparsan, ona karşı yarın gel dersen, bir gün gel dersen, günlerce haftalarca atlatırsan, o kimsenin bağırıp çağırma hakkı vardır. Çünkü o haksızlık karşısındadır, zulüm görmektedir. Günlerce atlatıldığını, günlerce zulüm altında inlediğini o farkındadır. Sen de farkındasın esasında. Ama bu şekilde atlatmalardan dolayı zulüm gören kimsenin gerçekten bağırıp çağırma hakkı vardır. Veya değişik şekillerde Hudeybiye musalasını gözümüzün önüne getirelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke müşriklerinin reisleriyle musalaha imzalıyor. Anlaşma imzalıyor. O esnada kendilerine güç gören o müşriklerden biri Peygamberimizin sakalına elini dokunuyor. Ebu Bekir elini çek diyor. Benim Peygamberimin sakalına sen müşriğin eli dokunamaz diyor. Ona ağır laf konuşuyor, ağır laf söylüyor. Dolayısıyla kişi ağır laf söyleyebilir ama ne zaman? Zulüm ve haksızlık karşısında. Her zaman ağzını alıştırıp da kişinin haksızlık yapılıyor bana demesi de uygun değil. Yani pek çok insan yemin ediyor, pek çok insan değişik şekillerde kötülükler yapıyor ve ne yapayım diyor, buna da yapılmayacak da nereye yapılacak? Buna da söylenmeyecek de kime söyleyecek demek suretiyle kişi dilini, ağzını kötülüğe alıştırmış ve her şeye söylüyor, sapanlıyor. Böyle de değildir ama kişi binde bir bazı şekillerde zulüm gördüğü zaman, haksızlık gördüğü zaman kalkıp o haksızlığı ortaya koymak üzere aleni olarak, cehri olarak, başkalarına duyurarak ağır konuşabilir, ağır şekilde söyleyebilir veya zalimin kötülüğünü, zulmeden kimsenin kötülüğünü söyleyip ona beddua edebilir. Şüphesiz Allah mazlumun ahını işiten ve olup biten her şeyi de bilendir. Allah her şeyi biliyor. Gecede gündüzde kimin ne yaptığını biliyor. Kimin ne maksatla nasıl hareket ettiğini biliyor. Dolayısıyla Rabbimiz Zülcelalimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor, duyurmuş oluyor. 149. ayet. İn tübdû hayran ev tuhfuhu ev ta'fu an su'in fe innallâhe kâne afuvan gadîrâ. Eğer açık ya da gizli bir iyilik yapar veya bir kötülüğü bağışlarsanız, unutmayın ki Allah günahları bağışlayandır ve her şeye gücü yetendir. Evet, kişi gizli ve açık bir hayır yapabilir. Bir iyilik yapabilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki sahabe dediğimiz onun arkadaşları, peygamber yüzünü gören insanlar veya ondan sonraki dönemin insanları, peygamberimizin ağzından çıkan her bir sözü veya kitabımızdaki her bir ayeti yaşamaya çalışmışlar. Yaptığı hayrı gizli yapanlar bu ayeti duyar duymaz aşikar olarak yapan da oluyor. Veya ev ta'fu an su'in veya bir kötülüğü bağışlıyor. Yani bir kimsenin yaptığı kötülükten dolayı onu bağışlıyor, affediveriyor. İşte bunlar Müslümanın ayetler karşısındaki durumu. İşte bunlar Müslümanın ayetler karşısındaki yapacağı iş. Müslüman gizli veya açık hayır yapabilir, iyilik yapabilir veya bir kötülüğü bağışlayabilir. O bana kötülük yaptı ama ben ona iyilik yapayım. O bana bunca yıldır çektiriyor ama ben ona yine iyi muamele edeyim diyebilir. Der Müslüman. Öyleyse böyle derse Müslüman feinnallahi kâne afuven gadira. Unutmayın ki Allah günahlara bağışlayandır ve her şeye gücü yetendir. Allah'ın gücü her şeye yeter ve Allah günahları bağışlar. Öyleyse biz de gücümüz yetmesine rağmen bağışlar isek, evet, gerçekten yapılması gerekeni yapmış oluruz. Dövmeye gücümüz yetiyor, sövmeye gücümüz yetiyor ama dövmüyoruz ve sövmüyoruz. Gerçek pehlivan odur işte. Gazaplandığı an, kızdığı an kızgınlığını yenebilen gerçek pehlivandır. Gerçek pehlivan olmak istiyorsak gücümüz yettiği halde o işi yapmamak suretiyle, o işe üstüne varmamak suretiyle gerçeği ortaya koymamız gerekiyor. 150. ayet Nisa suresi 150. İnnellezine yekfurune billahi ve rusulihi. Evet. Allah'a inanmak ve peygamberlerine inanmanın arasını açanlar. İnnellezine yekfurune billahi ve rusulihi. O kimseler ki Allah'a ve elçilerine inanmıyorlar. Ve yuridune en yufarriku beynallahi ve rusulihi. Ve Allah'a inanmak ile elçilerine inanmak arasında ayrım yapıyorlar. Biz Allah'tan gelene inanırız. Kur'an bizim kitabımız. Ama peygamberin sözü diye bir şey yoktur. Öyle bir nakil bize kadar gelmemiştir. Bugün Allah'la peygamberin arasını açanlar var. Kur'an bize yeter, sünnetlik işimiz yok, hadislik işimiz yok diyenler var bugün. İşte bu ayet onlara cevap veriyor. Allah'a inanmakla elçilerine inanmak arasında ayrım yaparak Allah'ın elçilerinden bir kısmını veya hepsini inkar edenler ile bu gelen kitabın bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız diyenler. Evet. Ve yekulûne nü'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'd. Peygamberlerin bir kısmına inanırız veya kitabın bir kısmına inanırız, bir kısmını reddederiz. Böyle diyenler de var mı? Var. Bugün toplumda pek çok insan Kur'an'da başörtüsünün yok olduğuna inanıyor. Başörtüsü ayeti yoktur diyor. Veya değişik kimseler değişik şekillerde beyanatta bulunuyor. Kur'an'da faizin haram olduğuna dair ayet yoktur diyor. Veya kimileri Kur'an'dan 300-500 kadar ayetin çıkarılmasını teklif ediyor. Bu ayetler bu devirde yaşanmaz demek suretiyle. İşte Rabbimiz bu ayeti kerime ile bu tip kafirleri ortaya koyuyor. İnnellezine yekfurune billahi ve rusulihi ve yuriduna en yufarriku beynallahi ve rusuli. Allah'a inanmak ile elçilerine inanmak arasında ayrım yaparak Allah'ı ve elçilerini inkar edenler ile bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız diyenler ve bu ikisi arasında bir yol tutturanlar var ya. Evet. Şu anda böyle kimseler toplumda çok. Bize Kur'an yeter diyor. Sünneti biz ne eyleyeyim? Böyle diyenler var. Ne demek? Sünnetsiz Kur'an olur mu? Hadissiz Kur'an olur mu? Namaz kıl diyor Kur'an-ı Kerim'de. Pek çok ayet-i kerimede. Ekimus salah, ekimus salah, ekimus salah. Ama öğle namazını şu kadar rekat kılacaksınız. İkindiyi bu kadar, sabahı şu kadar, cumayı, bayramı şu kadar kılacaksınız diyen hiçbir ayet yok. Bunları hadislerden öğreniyoruz. Zekatı verin diyen ayet-i kerimeler var. Ama zekatım koyunda ne kadar, altında gümüşte ne kadar, ticaret eşyasında ne kadar, devede ve sığırda ne kadar olduğunu söylemiyor bize. Bütün bunları da hadisi şeriflerden öğreniyoruz. Peygamberden öğreniyoruz. Bize Kur'an yeter. Peki zekatı neye göre vereceksin? Nispetini nasıl ayarlayacaksın? Namaz kılacaksın ama öğlen ne kadar, akşam ne kadar kılacaksın? Bunları nereden öğreneceksin? Madem bu gelenler doğru, öbürleri nasıl yanlış oluyor? Aynı kararla geldi hepsi. Aynı tren içerisinde, aynı vagon içerisinde geldi hepsi. Namazın rekatlarını, zekatın nispetini bildiren hadislerin geliş yoluyla diğerlerinin geliş yolu aynı. Nasıl olur da sen kalkıp bize Kur'an yeter, biz sünnetlik işimiz yok demek suretiyle sünneti inkar edebilirsin. İşte Rabbimiz Nisa suremizin 150. ayet-i kerimesinde böyle buyuruyor. İşte Allah'a inanmak ile elçilerine inanmak arasında ayrım yaparak Allah'ı ve elçilerini inkar edenler ile bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız diyenler. Ve bu ikisi arasında bir yol tutturanlar var ya. Evet, 151. ayet-i kerime de bunun devamı ayetinde. Ülâike humul kâfirûne hakka ve a'tednâ lil kâfirîne azâben mühînâ. İşte bunlar Allah'tan gelen gerçekleri inkar eden gerçek kafirlerdir. Bunlar gerçek kafirdir. Bunlar gerçekten dört dörtlük kafir. Allah öyle buyuruyor. Ülâike humul kâfirûne hakka. Gerçek kafir budur. Dört dörtlük kafir budur diyor Allah. Öyleyse Müslüman hangi hareketi yapınca kafir olacağını bilmeli. Allah'la peygamber arasını açarsa, Kur'an'ın bir kısmına inanır, bir kısmına inanmazsa gerçekten dört dörtlük kafir olmuş oluyor. İşte Rabbimiz bize bunu da bildirmiş oluyor. Bunlar gerçekten dört dörtlük kafirlerdir. Bunlar gerçekten Allah'ın sisteminden, kitabından bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayan veya peygamberlerden bir kısmını kabul edip bir kısmını reddeden kimselerdir. Bunlar dört dörtlük kafirlerdir. Ve a'tedna lil kafirin azaben mühina. Biz gerçekleri inkar edenler için alçaltıcı bir azap da hazırlamışızdır. Evet, gerçekleri inkar edenler için biz cehennem azabını hazırladık. Orada onlara kafir olmaları hasebiyle ebedi azabımızı da tattıracağız. 152. ayet. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ اُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Evet, Allah ve peygamberine inanan, onlar arasında hiçbir ayrım yapmayanlara gelince, Allah'tan gelen tüm ayeti kerimeleri kabul ederiz. Peygamberin gönderdiği, peygamberin bize mesaj olarak sunduğu, bize de sahih olarak intikal eden tüm hadisleri kabul ederiz. Ne söylediyse aynen yaparız diye müminlere gelince. Evet, zamanı geldiğinde Allah onlara mükafatlarını tam olarak verecektir. Bu tip kimseler Allah tarafından mutlaka ecirlerini cennetteki nimetler olarak alacaklardır. Ve kânallâhu gafûrarrahîmâ. Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır. Dolayısıyla bunu da böylece öğrenmiş olduk. Allah çok bağışlayandır ve acıyandır, merhamet edendir. 153. ayet. Yes'elüke ehlil kitabi. Evet. Yes'elüke ehlül kitabi en tünezzile aleyhim kitabe minessemâi. Fakat se'elû Musa ekbara min zâlik. Fekâlû erinallâhe cehreten. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Geçmişte bize de kitap verildi diyenler, ehli kitap denilen Yahudiler ve Hristiyanlar veya bugün de bize de kitap verildi diyen, Müslümanız diyen, Kur'an'la hayatı hiç uyuşmayan kimseler. Evet, senin onlar üzerine gökten bir kitap indirmeni isterler. O gün öyle istemişler. Tevrat gelmiş hala kabul etmiyorlar. Allah gelsin de onu görelim diyorlar. Onlar Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi. Ve demişlerdi ki Allah'ı açıkça bize göster de inanalım Allah'ın varlığına. Allah bulutlar arasından geliversin de ben Allah'ım, bu da Musa, benim peygamberim, buna ben Tevrat'ı indirdim desin, o zaman inanırız demişlerdi. Evet, bu çarpıklıkları yüzünden onlara bir ceza yıldırımı çarpmıştı. Daha sonra kendilerine çok açık belgeler geldiği halde altından yaptıkları buzağıya tapmaya başlamışlardı. Yine de bu günahlarını affettik ve Musa'ya apaçık belgeler ve kanıtlar verdik. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Rabbimiz bize bunu da böylece açıklamış oluyor. 154. ayet. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Söz vermeleri sebebiyle Tur dağını üzerlerine yükseltmiş, onlara kapıdan secde ederek girin, cumartesi günü yasağını da aşmayın diye uyarmış, kendilerinden de sağlam bir söz almıştık. İşte o günkü Musa Aleyhisselam'ın toplumuna, kavmine bu şekilde de Allah söz vermeleri sebebiyle Tur dağını şemsiye gibi üzerlerine kaldırmış ve onlara gireceğiniz bu bölgeye, bu memlekete kapıdan secde ederek girin demişti. Cumartesi günü yasağını da aşmayın diye uyarmış, kendilerinden de sağlam bir söz almıştık. Rabbimiz o günkü İsrailoğullarından böyle bir sözle almıştı. Ama yine de onlar verdikleri sözde durmadılar. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْسَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ غُلُوبُنَا غُلْفٍ بَلْ طَبِعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلًا. Onların verdikleri sağlam sözlerini bozmaları, Allah'ın mesajlarını reddetmeleri, peygamberleri öldürmek gibi bir haksızlık işlemeleri ve kalplerimiz perdelidir demelerinden dolayı kendilerini cezalandırdık. Evet, Allah İsrail oğullarını yani Yakub'un neslini yani Allah'ın kullarını nasıl cezalandırmış? Hangi suçtan dolayı cezalandırmış? İşte onu da öğreniyoruz bu ayette. Onların verdikleri sağlam sözlerini bozmaları yüzünden, Allah'ın mesajlarını reddetmeleri yüzünden ve küfrihim bi ayatillah. Ayrıca ve katlihimul enbiyae bi gayri hakkim, peygamberleri öldürmek gibi bir haksızlık işlemeleri. Evet. Peygamberleri öldürmek gibi haksızlık işliyorlar. Yani peygambere hayat hakkı tanımıyorlar. Toplumda zaman ve zemin içerisinde peygambere hayat hakkı tanımıyorlar. Peygamberle ilgilenmiyorlar. Peygamberi örnek olarak kabul etmiyorlar. Peygamberleri hayatlarında örnek şahsiyet olarak kabule yanaşmıyorlar. İşte onların cezalandırmanın sebeplerinden biri de bu. Bugün de var mı ailesi? Bu ayet Nisa suresi 155. ayet. İsrail oğullarına mı hitap ediyor? Bugünkü yeryüzündeki dünyada yaşayan insanlara da hitap ediyor mu? Allah niçin cezalandırıyor bu toplumları? Evet. Verdikleri sözden caymaları, Allah'ın mesajını reddetmeleri. İnsanlar ne Allah'a verdikleri sözü tutuyor, ne insanlara verdikleri sözü tutuyorlar bugün. Evet, Allah'ın ayetlerini de inkar ediyorlar. Olur mu böyle şey? Faizsiz ekonomi düşünülemez diyerek faiz ayetini inkar ediyor. Kur'an'da başörtüsüyle alakalı ayet yoktur diyerek başörtüsüyle alakalı ayeti inkar ediyor. Pek çok ayeti hayatlarında inkar ediyorlar. Dilleriyle inkar etmeseler de yaşantılarıyla inkar ediyorlar bugün. وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّنْ. Peygamber'e de hayat hakkı tanımıyor bugün insanlar. Öldürmüşler peygamberleri. Sporcular, sanatçılar girmiş insanların kafalarına ve kalplerine. Örnek olarak onları kabul ediyorlar. Onun dışında peygamberler gündemde yok. Onun dışında peygamberler hayatlarında örnek şahsiyet olarak gözükmüyor. Evet. Ve kavlihim gulubuna gulf. Ve kalplerimiz perdelidir demelerinden dolayı kendilerini cezalandırdık. O gün İsrail oğulları diyormuş, kalplerimiz perdelidir, kılıflıdır, Musa'nın söylediklerini, Tevrat'ı anlayamıyoruz. Bugün de aynı. İnsanlar 7'den 70'e her şeyi biliyor. Sanatçıların adını biliyor. Sporcuların adını biliyor. Kendisine lazım olmayacak, kendisine cenneti kazandırmayacak her şeyi biliyor. Ama Kur'an'dan bir ayet veya bir sureyi bilmiyor. Peygamberlerin isimlerini bilmiyor. Peygamberlerin örneklik yönlerini bilmiyor. Her yönden bilgisiziz diyor. Bu yaştan sonra öğrenemeyiz. Ama katma değer vergisini biliyor. Vergi iadesini biliyor. Hangi malzemenin hangi markette ucuz olduğunu biliyor. Kur'an öğrenmeye gelince biz bu yaştan sonra öğrenemeyiz diyor. Bu kadar telaşın arasında Kur'an öğrenmeye vakit yoktur diyor. Kur'an öğrenmeyi ilk plana alsa, programı öyle yapsa, ondan sonra da diğerlerini programı alsa, onu yapmıyor insanlar. Kur'an'ı en son sıraya alıyor, o da zaten kalbimiz örtülüdür. Mark dolar kalbimizi örtmüştür. Ticarethane kalbimizi örtmüştür. Veya İçinde bulunduğumuz makam, mevki, koltuk, çoluk, çocuk, konfor, hayat kalbimizi örtmüştür, kılıflıdır. Dolayısıyla başkası girmiyor demek suretiyle insanlar kalplerimiz perdelidir diyerek kendilerini suçsuz gibi ortaya koymaya çalışıyorlar. Allah da önceki toplumlardan ehli kitap dediğimiz insanları bu şekilde cezalandırdığını beyan ediyor. Onlar Allah'a verdikleri sözü, insanlara verdikleri sözü tutmadılar. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Peygamberleri hayatlarında örnek şahsiyet olarak göstermediler. Haksız yere bunu yaptılar ve kalplerimiz kılıflıdır, anlamıyoruz demek suretiyle bu şekilde söylediler de bel tabe Allahu aleyha bi küfrihim fela yu'minun illa qalila. Hayır, aslında Allah gerçekleri örtbas etmelerinden dolayı onların kalplerini mühürlemiştir. Bu yüzden pek azı hariç iman etmezler. Kalpleri mühürlendiği için bunlar peygambere hayat hakkı tanımamaları, ayetleri inkar etmeleri, Allah'a verdikleri sözü tutmamaları, insanlara verdikleri sözü tutmamaları ve kalbimiz kılıflıdır, perdelidir demeleri yüzünden bu cezayı hak etmişlerdir ve bunlar imana gelmezler. İman ettikleri demelerine gerek yoktur bunların. 156. ayet. Ve bi küfrihim ve kavlihim ala Meryem'e bühtanen azime. Bu İsrailoğulları gerçekleri örtbas ettikleri Meryem'e de korkunç bir iftira attıkları için. Meryem anamız babasız bir çocuk meydana getirdiği için ona hemen iftira ediverdiler. Nereden geldi bu? Senin sülalende böyle kimseler yoktu. Sen iyi bir kimseydin demek suretiyle bu çocuğu nereden getirdin diyerek ona zina isnadında bulunmaya kalkıştılar. İşte Allah o günkü o İsrailoğullarının bu durumlarını gözler önüne getiriyor ve 157. ayet-i kerimede de bakınız ne buyuruyor. Ve kavlihim inna katalnal mesih İsa ibn Meryem Resulullah ve ma kataluhu ve ma salabuhu velakin şubbiha lehum. Ve bakın biz Allah'ın elçisi olduğunu iddia eden Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük diye böbürlendikleri için. Evet, onu öldürdük diyorlardı. İsa'yı öldürdüklerini zannediyorlardı. Allah da buyuruyor ki وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Evet. Biz Meryem oğlu İsa'yı öldürdük dediler. Allah da diyor ki وَمَا قَتَلُوهُ onu öldürmediler. وَمَا صَلَبُوهُ onu çarmıha germediler. وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ onların çarmıha gerdiklerini zannettikleri, öldürdüklerini zannettikleri kendi arkadaşlarından biriydi ve İsa'ya benzetilmiş gibi onlara gösterildi. Evet, öldürdükleri kimse İsa'ya benzer biri gibi onlara gösterildi. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُوا ف۪يهِ لَف۪ي شَكِّمْ مِنُوا مَا لَهُمْ بِه۪ي مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينًا. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgiler yoktur. Ancak tahmin ve ihtimallere uyuyorlar. Kesin olarak onu öldürmediler. İsa'yı Allah kendi katına kaldırdı. İşte ayet-i kerimeler onu beyan ediyor. 158. ayet. Bel rafa'ahu Allahu ileyh ve kânallahu azizen hakime. Hayır, Allah onu kendi katına yüceltti. Allah güçlüdür. Onun gücüne hiçbir güç erişemez. Allah yapıp ettiği her şeyi yerli yerince yapandır. Evet. Allah İsa'yı kendi katına yükseltti. Öldürdükleri, çarmıha gerdikleri kimse İsa'ya benzetilen biriydi. Arkadaşlarından biriydi. Ama onlar öyle zannettiler. 159. ayet. Ve in min ehlil kitabi illa le yu'minenne bihi kable mevtihi. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Bize de kitap verildi diyenlerden her biri kendi ölümünden veya İsa'nın ölümünden önce İsa ile ilgili gerçekleri kavrayacaklar ve ona iman edeceklerdir. Evet, ya kendi ölümünden önce veya İsa'nın ölümünden önce veya öldürdüklerini bilmeden, farkına varmadan bir başkasını öldürdüklerinden önce de buna iman edeceklerdir. Kıyamet günü İsa onlardan iman etmeyenlerin aleyhine şahitlik yapacaktır. Ve yevmel kıyame yekûnu aleyhim şehide. Yani mutlaka o İsrailoğulları içerisinde o Hristiyanlardan da İsa'ya inanan, İsa'nın gönderdiği, Allah tarafından gönderilen mesaja uyan kimseler de çıkabilecektir onların arasında. 160. ayet: Fe bi zulmin minellezine hadu harramna aleyhim tayyibatin uhillet lehum ve bi saddihim an sebilillahi kesira. Kısaca Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan çevirmeleri sebebiyle kendilerine daha önce helal kılınmış temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık. Evet. Bazı şeyler helal olmasına rağmen haram kılınmıştır. Allah bazı şeyleri helal olmasına rağmen bunların işledikleri bu suçlardan ötürü onları haram kılmış. Hayvanların iç yağlarını. Evet. Bazı yağlar onlara haram kılınmış. Helal olmasına rağmen onlara ceza olması için Allah haram kıldığını da belirtiyor. Tevrat'ta belirtmediyse Kur'an'da belirtiyor. Yani onlara bir ceza olsun için helal şeyler de haram kılınmıştır buyuruyor. Evet. 161. ayet: Ve ahsihimur riba ve kat nuhu anhu ve eklihim emvalen nasi bil batıl ve a'tedna lil kafirin minhum azaben elima. Yasaklandığı halde faiz almalarından, başkalarının malını haksız yere yemelerinden dolayı onlar arasından Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler için şiddetli bir azap hazırladık. Faizin yasak olduğunu bilmelerine rağmen ama hala faiz alıp veriyorlar. Ayrıca ve eklihim emvalen nasi bil batıl. Başkalarının malını haksız olarak yemelerinden dolayı da yine onlar devam ediyorlar bu işe. Evet. Ve a'tedna lil kafirine minhum azaben elime. Allah böylece kendinden gelen gerçekleri örtbas eden bu kafirlere şiddetli bir azap hazırlamıştır. Bugün de toplumda ben de Müslümanım diyor, faizi kat kat yemeye çalışıyor. Ben de Müslümanım diyor, bankalara parasını koyuyor, faiz alıyor. Ben de Müslümanım demesine rağmen bu şekilde yasaklandığı faize devam edenler var. Veya insanların mallarını haksız yere yemeye çalışanlar var. Batıl yere insanların mallarını yiyorlar. Nasıl yaparsın sen bunu, olur mu bu şey? Ama zararım var bu işte diyor. Binlerce insanın kanını emmeye çalışıyor. Yaptığı faizlerle, yaptığı değişik insanların sırtından para kazanma ile bu gerçekleri bu şekilde örtbas etmeye çalışan insanlar var. Ama buna rağmen yine de ben de Müslümanım demeyi ihmal etmiyor. İşte Allah bu tip kimselere, yasaklandığı halde faiz alıp verenlere, haksız yere insanların mallarını ceplerinden kendi cebine aktarmak için her türlü hileye başvuranlara, reklam bunlardan biridir. İhtiyacı olmadığı halde kişiye mal satmaya çalışıyor. Yaptığı reklamlarla milletin kafasını karıştırıyor. Kalbini karıştırıyor, zihnini, beynini reklamlarla kendi kesesine başkasının kesesindeki paraları aktarmak için, kendi ürettiği malı satabilmek için her türlü yola başvuruyor. Bu da haksız bir kazanç oluyor. İşte bu tip kimseler için Allah buyuruyor ki: Ve a'tedna lil kafirine minhum azaben elima. Bu tip kimseler için şiddetli bir azap hazırlamışızdır biz. 162. ayet: Lakinir rasihun fil ilmi minhum vel mu'minuna yu'minuna bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik. Vel mukimine salate vel mu'tune zekate vel mu'minune billah vel yevmil ahir ulaike senu'tihim ecran azima. Evet, Rabbimiz buyurur ki içlerinden ilimde derinleşmiş olanlara, sana ve senden öncekilere indirilmiş olana, iman edenlere, özellikle namazlarında dikkatli ve devamlı olanlara, karşılık beklemeden zekatlarını verenlere, Allah'a ve ahiret gününe inananlara gelince, işte bunlara da pek yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Dünyada verilecek mükafatın yanı sıra ahirette de zaten cennet verilecektir bu kimselere. İşte İkilemlidir bu Kur'an. Bir kafirden bahseder, bir azaptan bahseder, bir müminden bahseder, bir cennetten bahseder. Kafirlerin durumunu Allah'tan gelen gerçekleri, ayetleri inkar edip faizi yasaklanmasına rağmen alanlara, insanların mallarını haksız yere yemeye çalışanlara azap hazırlandığını beyan ettikten sonra müminlerin durumuna geliyor. İşlerinden ilimde derinleşmiş olanlara. Kur'an'ı öğrenmeye çalışıyor. Hadisleri öğrenmeye çalışıyor. Kur'an'a göre, hadise göre yaşamaya çalışıyor. Gayretini artırmaya çalışıyor. Evet. İlimde derinleşmeye çalışıyor. Ayrıca vel mu'minune yu'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik. Kitap Allah tarafından gönderilmiştir. Kur'an Allah'ın gönderdiği kitaptır. Kur'an'ı Allah göndermiştir. Allah'ın dışında hiçbir kimse böyle bir kitap gönderemez. Bu Allah'ın sözüdür. Sadece bu kitap değil. Bundan önceki gönderilen kitaplar da, peygamberlere gönderilen kitaplar da aynı şekilde Allah tarafından gönderilmiş kitaplardır diye inanırlar. Ayrıca وَالْمُقِيم۪ينَ الصَّلَاةَ namazlarını ikame ederler. Beş vakit namazlarına kendileri de devam eder, çoluk çocuğu da devam eder, çalıştırdığı işçisi, personeli, aşçısı da devam eder ve toplumda namazı ikame etmeye çalışırlar. Hayat felce uğrar namaz saati gelince. Bütün her iş duraklar ve namaz kılınır. Namazın ikamesi budur. Bir toplumun Müslüman mı olduğu yoksa kafir mi olduğu nereden belli olacak? Namazın ikame edilip edilmeyişinde. Bir toplumda ezanla birlikte hayat felce uğruyorsa o toplumda namaz ikame ediliyor demektir. Yoksa aynı şekilde hayat devam ediyorsa o topluma İslam toplumu denilemez. İşte burada Rabbimiz müminlerin özelliklerini sayarken lakinir rasihune fil ilmi ilimde derinleşmiş olan, yani kitabı bilen, kitabı öğrenmeye çalışan, sünneti bilen, hadislerle irtibatı kesmemeye çalışan kimseler, dolayısıyla Allah'ın yolunda olmaya çalışan kimseler, evet, vel mu'minune yu'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik, ellerindeki kitaba ve ondan önceki kitaplara da Allah tarafından indirilmiş olduğuna inananlar, vel mukimine salate namazlarını ikame edenler. Kendisi kılacak, çoluk çocuğuna kıldıracak, personeline kıldıracak, hayat felce uğrayacak şekilde namazla birlikte hayat felce uğrayacak. Bütün resmi daireler, bütün kurumlar, bütün dükkanlar namazla birlikte kapanacak. Namaz kılınacak, hayat tekrar başlayacak. Fabrikanın şarteli namaz esnasında kapanacak, hepsi cemaatle namaz kılacak, tekrar namazın bitiminde tekrar devam edecek hayat. İşte bu namazın ikamesi demektir. Hayatta, toplumda, karada, denizde, havada, her zaman ve her yerde. Evet, namazın her zamanda ve her zeminde devam etmesi. 7'den 70'e yolculukta veya her zamanda, pancarda ve harmanda namazın kılınması. Kimi insanlar var ki işlerin yoğunluğundan dolayı bazı mevsimlerde namaz kılmıyor. Harman zamanı diyor 15 gün namaz kılamıyoruz. Sebep harman kaldırıyoruz ya diyor. Bir diğerleri pancar zamanı namaz kılamıyoruz diyor. Niye? Pancarın söküm işi var. Dolayısıyla pek çok işçiyle irtibatımız var. O yüzden kılamıyoruz diyor. Kimileri 24 saat yetişmiyor, namaz kılmaya vakit ayıramıyorum diyor. Bu insanlar sigara içmeye vakit ayırıyor, tuvalete gitmeye vakit ayırıyor, televizyon seyretmeye vakit ayırıyor, bilgisayar ve internetin başında dünyevi maksatlar için zaman ayırabiliyor ama bu işe zaman ayıramıyor. İşte Rabbimiz namazlarını da ikame edenler, yani hayatları namaza göre ayarlayanlar, namaza göre hayatlarını sürdürenler, namaz ilk plana alıp diğer işlerini ikinci plana alanlar. وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاتَ evet. Karşılık beklemeden zekatlarını verenler. Ücretini Allah'tan beklemek üzere zekat verenler. Karşılığını Allah'tan beklemek üzere zekat verenler. وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe inananlar. Evet, Allah'a inanıyor. Allah'ın kendisini tanıttığı gibi, Kur'an'da tanıttığı gibi Allah'a inanıyor ve ahirete de inanıyor. Ahirette hesabın olduğuna da inanıyor. Evet, bu tip insanlara, bu vasıflarda olan müminlere de Allah Bakınız ne diyor? Ulaike senutihim ecran azima. Evet. Allah bu tip kimselere de çok büyük mükafatlar da hazırlamıştır. Verecektir Allah. Vereceğini beyan buyuruyor Allah. Bu tip kimselere de büyük mükafatlar hazırladığını Rabbimiz beyan ediyor. İşte böylece bugünkü dersimizde de Nisa suresinin 148. ayetinden 162. ayet-i kerimesine kadar okumuş olduk, öğrenmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Nisa suresi 163. ayet-i kerimesinden devam ederiz. Allah bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.